सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं के लिए आज से शुरू हो रही हमारी नई श्रृंखला फिल्मों के आंगन में ठुमकती पारंपरिक ठुमरी। और आज की इस पहली कड़ी में संज्ञा टंडन और कृष्ण मोहन मिश्र की ओर से हार्दिक स्वागत है। रसिके भरे आपको शीर्षक से ही यह अनुमान हो गया होगा कि इस श्रृंखला का विषय फिल्मों में शामिल उपशास्त्रीय गायन शैली ठुमरी है। सवाक फिल्मों में प्रारंभिक दौर से फिल्मी गीतों के रूप में तत्कालीन प्रचलित पारसी रंगमंच के संगीत और पारंपरिक ठुमरियों के सरलीकृत रूप का प्रयोग आरंभ हो गया था। विशेष रूप से फिल्मों के गायक सितारे कुंदनलाल सहगल ने अपने कई गीतों को ठुमरी अंग में गाकर फिल्मों में ठुमरी शैली की आवश्यकता की पूर्ति की। चौथे दशक के मध्य से लेकर आठवें दशक के अंत तक की फिल्मों में सैकड़ों ठुमरियों का प्रयोग हुआ है। इनमें से अधिकतर ठुमरियां ऐसी हैं जो फिल्मी गीत के रूप में लिखी गई और संगीतकार ने गीत को ठुमरी अंग में संगीतबद्ध किया। कुछ फिल्मों में संगीतकारों ने परंपरागत ठुमरियों का भी प्रयोग किया है। इस श्रृंखला में हम आपसे ऐसी ही कुछ चर्चित अचर्चित फिल्मी ठुमरियों की बात करेंगे। आज की ठुमरी गीत पर चर्चा से पहले भारतीय संगीत की रस रंग और भाव से परिपूर्ण ठुमरी शैली पर चर्चा आवश्यक है। ठुमरी उपशास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है। यद्यपि इस शैली के गीत रागबद्ध होते हैं किंतु ध्रुवपद और ख्याल की तरह राग के कड़े प्रतिबंध नहीं रहते। रचना के शब्दों के अनुकूल रस और भाव की अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी गायक राग के निर्धारित स्वरों के साथ अन्य स्वरों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसी ठुमरियों को मिश्र खमाज, मिश्र पहाड़ी, मिश्र काफी आदि रागों के नाम से जाना जाता है। ठुमरियों में श्रृंगार और भक्ति रसों की प्रधानता होती है। कुछ ठुमरियों में इन दोनों रसों का अद्भुत मेल भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूफी गीतों और कबीर के निर्गुण पदों में ऊपरी आवरण तो श्रृंगार रस से प्रभावित रहता है किंतु आंतरिक भाव आध्यात्म और भक्ति भाव की अनुभूति कराता है। आइए अब आज की ठुमरी गीत पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। इस श्रृंखला की पहली फिल्मी ठुमरी के रूप में हमने 1936 की फिल्म देवदास का चयन किया है। ये फिल्म सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इसी शीर्षक के उपन्यास पर बनाई गई फिल्म थी। शरद बाबू का ये उपन्यास 1901 में लिखा गया और 1917 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था। देवदास पर सबसे पहले 1928 में ईस्टर्न फिल्म सिंडिकेट ने मूक फिल्म बनाई थी जिसमें देवदास की भूमिका नरेश चंद्रा ने निभाई थी। सवाक फिल्मों के युग में देवदास उपन्यास पर अब तक 7 फिल्में बन चुकी हैं। अकेले न्यू थिएटर्स ने ही 4 विभिन्न भाषाओं में इस फिल्म का निर्माण किया था। 1935 में पीसी बरुआ यानी प्रथमेश चंद्र बरुआ के निर्देशन में देवदास का निर्माण बांग्ला भाषा में हुआ था। 1936 में बरुआ के निर्देशन में ही हिंदी में और 1937 में असमी भाषा में ये फिल्म बनी थी। 1936 में ही न्यू थिएटर्स के बैनर से पीवी राव के निर्देशन में इस फिल्म के तमिल संस्करण का निर्माण भी किया गया था किंतु दक्षिण भारत में ये फिल्म बुरी तरह असफल रही। 1953 में तमिल और तेलुगु में देवदास के निर्माण का पुनः प्रयास हुआ और इस बार दक्षिण भारत में ये द्विभाषी प्रयोग सफल रहा। 1955 में एक बार फिर विमल रॉय के निर्देशन में देवदास का निर्माण हुआ जिसमें दिलीप कुमार देवदास की भूमिका में थे। इसके बाद 2002 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म देवदास का निर्माण हुआ था। आज हम आपके लिए फिल्म देवदास के जिस गीत को लेकर उपस्थित हुए हैं वो 1936 में हिंदी भाषा में निर्मित फिल्म देवदास का है। फिल्म के निर्देशक पीसी बरुआ थे और देवदास की भूमिका में कुंदनलाल सहगल, पारो की भूमिका में जमुना बरुआ और चंद्रमुखी की भूमिका में राजकुमारी ने अभिनय किया था। फिल्म के संगीतकार तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य और संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के कुल के थे। साहित्य और संगीत में कुशल तिमिर बरन को न्यू थिएटर्स में प्रवेश करने पर पहली फिल्म देवदास का संगीत निर्देशन सौंपा गया। इस फिल्म के गीत आज 8 दशक के बाद भी श्रोताओं को मुग्ध कर देते हैं। फिल्म में ठुमरी शैली के दो गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फिल्म में ठुमरी शैली पर आधारित पहला गीत है बालम आय बसो मोरे मन में। प्राकृतिक परिवेश में प्रणय निवेदन के प्रसंग में फिल्माया गया ये गीत राग काफी के स्वरों में है। दूसरी ठुमरी है पिया बिन नहीं आवत चैन, जो वास्तव में राग झिंझोटी की एक परंपरागत ठुमरी है, जिसका स्थाई और एकांतरा सहगल साहब ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ गाया है। राग झिंझोटी की विशेषता होती है कि ये श्रृंगार रस प्रधान चंचल प्रवृत्ति का होते हुए भी अद्भुत रस भ्रम बेचैनी और आश्चर्य भाव की अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम होता है। राग झिंझोटी की ये ठुमरी 1925-26 में महाराज कोल्हापुर की राजगायक खान साहब अब्दुल करीम खान के स्वरों में अत्यंत लोकप्रिय थी। रिकॉर्डिंग के बाद सहगल साहब की आवाज में इस ठुमरी को खान साहब ने सुना और सहगल साहब की गायन शैली की खूब तारीफ करते हुए उन्हें बधाई का एक संदेश भी भेजा था। सहगल साहब ने पर्दे पर शराब के नशे में धुत देवदास की भूमिका में इस ठुमरी का स्थाई और एक अंतरा गाया था। गायन के दौरान ठुमरी में किसी ताल वाद्य की संगति नहीं की गई है। पार्श्व संगीत के लिए केवल वायलिन और सरोद की संगति है। आइए केएल सहगल की आवाज में राग झिंझोटी की ये ठुमरी सुनते हैं। इस फिल्मी ठुमरी के बाद हम इसी ठुमरी का पारंपरिक रूप उस्ताद अब्दुल करीम खां के स्वरों में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? हाँ, पहचानती हूँ। कैसे कहूँ पी के और अब सुनिए इसी ठुमरी का पारंपरिक अंदाज। फिल्मों से ली गई ठुमरियों के इस कार्यक्रम में हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रस के भरे तो